السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مہمان مکرم نے تفصیل کے ساتھ اس مسئلے کو آپ کے سامنے بیان فرمایا ہے. اب حضرت کے حکم پہ چند باتیں میں بھی عرض کر دیتا ہوں. اللہ کریم ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارے اٹھنے بیٹھنے کہنے سننے کو اپنی رضا کے لیے قبول فرما لے. اس وقت ہمارا جو مرکزی دفتر ہے عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت ملتان میں ہے, اور اس ملتان کے مرکزی دفتر کی جو لائبریری ہے اس وقت سوائے دارالعلوم دیوبند کے سارے برے صغیر میں, کیا سارے عالم اسلام میں ختم نبوت کے عنوان سے جس قدر کتب ہمارے ہاں موجود ہیں اور دنیا کے کسی مسلم ملک میں موجود نہیں, یعنی ایک موضوع پہ. حضرت مولانا اللہ وسائے صاحب دامت برکاتہ العالیہ نے فرمایا کہ کم از کم 2000 کتب موجود ہیں صرف اس ایک مسئلہ پہ. اتنی اہمیت تو ہے اس مسئلے کی کہ اللہ نے قرآن مجید میں 100 آیات کریمہ نازل فرمائی. اتنی اہمیت تو ہے اس مسئلہ کی کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 210 ارشاد فرمائے. عملی اقدام بھی اپنے منصب کے تحفظ کے لیے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا موجود ہے کہ فیروز دیلمی رضی اللہ تعالی عنہ کو اسود انسی کے قتل کے لیے بھیجا. پھر قرآن و سنت و احادیث کے بعد آپ میں اکثریت اصحاب علم کی ہے. تیسری دلیل ہماری شریعت اسلامیہ میں اجماع ہے, اور یہ اجماع کی دولت بھی ہمیں ختم نبوت کے فیضان میں ملی ہے. آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جتنے انبیاء و رسل اللہ نے بھیجے جب بھی کوئی مسئلہ پیش ہوتا آنے والا نبی اور رسول سے پوچھتا. اللہ کے نبی اور رسول اللہ سے سوال فرماتے اور اللہ وہی نازل فرما دیتے, مسئلہ چٹ پٹ حل ہو جاتا. لیکن جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پہ سلسلہ نبوت اور رسالت کو کمال بخش دیا اللہ نے, اور تمام کمالات و اعزازات اور مراتب و درجے نبوت کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرما دیے, اور یہ فرما دیا کہ ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین, اور یہ بھی فرما دیا کہ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. تو اب اگر ایسا مسئلہ درپیش ہو کہ جس کی نظیر کلام الہی میں بھی نہ ملے, ارشادات مصطفی میں بھی نہ ملے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل مبارک میں بھی نہ ملے, حضرات صحابہ کرام و اہل بیت عظام کے آثار میں بھی نہ ملے, تب امت کیا کرے گی؟ تو اس امت کو ختم نبوت کے طفیل اجماع امت کی دولت ملی کہ اب کسی نئے نبی اور رسول نے تو آنا نہیں کہ وہ سائل آئے سوال کرے نبی اور رسول سے اور وہ اللہ کے حضور پیش کرے اور اللہ اس کا جواب وحی کی صورت میں عطا فرما دے. اب یہ امت کی اصحاب علم جس بات میں متفق ہو جائیں وہ ان کے لیے اللہ کا جواب ہے. اور یہ بات بھی ڈھکی چھپی نہیں, اس سے پہلے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما چکے ہیں کہ میری امت کبھی گمراہی پہ اکٹھی نہیں ہوگی. تو اجماع کی دولت آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو ملی, ختم نبوت کے تو فعل ملی, تو پھر امت نے بھی عجب بدلا دیا. امت نے بھی عجب بدلا دیا کہ امت نے پہلا اجماع ہی آقا کی ختم نبوت میں کیا. آپ کے سامنے مہمان مکرم نے مسیلمہ کذاب کے ساتھ صحابہ کرام نے جو کیا وہ سارا واقعہ بس تو تفصیل سے بیان فرمایا. خلیفۃ الرسول اللہ بلا فصل جناب ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے صحابہ کو اکٹھا کیا کہ بھئی کیا کرنا چاہیے. سب نے بیک زبان یہی کہا کہ اس مرض کا علاج جو ہے وہ تلوار سے کیا جائے, اس مرض کا علاج تلوار سے کیا جائے. یعنی یہ وہ ناسور زدہ حصہ ہے کہ جس کو کاٹے بنا وجود کو شفا نہیں مل سکتی. تو اسی لیے پہلا اجماع ہوا اس بات پہ کہ مسیلمہ اور اس کے ساتھی نبوت کا جھوٹا دعویٰ کرنے والا اور اس کو ماننے والے ان کے خلاف مسلح جہاد کیا جائے گا, ان کو تحقیق کیا جائے گا. جیسے انہوں نے فرمایا کہ مسیلمہ اور اس کے 21,000 آدمی جو ہیں وہ تحقیق کیے گئے. یہاں ایک بات عرض کر دوں, یہ کوئی معمولی لوگ نہیں تھے, ایسے بزدل نہیں تھے جیسا ہمارا پرویز مشرف تھا. مشرف نام کا حصہ اس کے ساتھ لگانا اچھا نہیں ہے, بس پرویز تھا, پرویز تھا. وہ پہلا پرویز جو کہ تاریخ انسانی نے پہچانا وہ بھی گستاخ رسول کی حیثیت سے پہچانا, اور اس کے بعد کے پرویز کو جو ہے منکر حدیث کے حوالے سے پہچانا, اور اس پرویز کو امت کے قاتل کی حیثیت سے پہچانا. اور کیسا جرنیل جس نے ایک ٹیلی فون پہ سب کچھ بول دیا, لاکھوں مسلمان کٹوا دیے. وہ یمامہ کے میدان میں صحابہ کے خلاف جب مسیلمہ کے بندے, اس کے فوجی, اس کے جنگجو جب صف آرا ہوئے نا, اور انہوں نے شکست کو جب اپنے مقدر میں دیکھ لیا نا, انہوں نے میدان کو چھوڑا نہیں. ان بدبختوں نے اپنا ایک گھٹنا وہ فرش کے ساتھ ٹیکا اور ایک کھڑا رکھا تاکہ کٹ جائیں لیکن اپنی جگہ سے ایک انچ پیچھے نہ ہوں. ایسے لوگوں سے صحابہ کرام نے مقابلہ کیا اور ان کو تحقیق کیا. تو کتاب اللہ, آقا کے ارشادات, آقا کا عملی اقدام, اجماع امت, صحابہ کی اس مسئلے کو اتنی اہمیت دینا. اب دیکھیں جملہ انقلاب مصطفی میں وہ پہلا دن جب کوئی صفا پہ کھڑے ہو کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا, اس وقت سے لے کر آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی اس جہان فانی سے پردہ فرما لینے تک یہ 23 سالہ جو بعثت کا دور ہے, اس میں کفار کی تعذیب اور جبر و تشدد کے ساتھ, کفار کے دھوکے کے ساتھ, اور میدان جہاد میں جتنے محمدی قتل ہوئے, شہید ہوئے, ان کی تعداد 269 ہے. اور ختم نبوت کے تحفظ کے لیے جب یمامہ کے میدان میں صحابہ اترتے ہیں تو 1200 صحابہ اور تابعین شہید ہوتے ہیں، اور ان میں سے 700 وہ صحابہ حفاظ قرآ ہیں کہ جنہوں نے زانو تلمز حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے رخ انور کے سامنے طے کیا ہے، اور آپ سے جو ہے وہ قرآن حفظ کیا ہے اور قرآن سیکھی ہے، اور 70 اس میں بدری صحابہ ہیں، وہ صحابہ کے جن کے متعلق حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرما دیا حاتم ابن ابی بلتا کے متعلق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور چھوڑو چھوڑو یہ بدری ہے. اہمیت ہے نا مسئلے کی. تو عرض یہ کر رہا تھا کہ اسلام کا اساسی اور بنیادی عقیدہ ہے، اللہ 100 آیات سے تحفظ فرما رہا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم 210 ارشادات سے تحفظ فرما رہے ہیں، عملی اقدام سے تحفظ فرما رہے ہیں، حضرات صحابہ کرام اپنی 1200 جانوں سے حفاظت فرما رہے ہیں، اور امت کی قربانیوں کا ذکر بھی آپ نے سنا. اب وہ حضرات، تو یہ 2000 کتب نہیں پڑھ سکتے نا، یہ تو اہل فن کا کام ہے. تو ایک نسخہ آپ کے ہاتھ میں دے جاتا ہوں، وہ حضرت کی خدمت میں عنایت ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ارشاد گرامی ہے، 4 الفاظ ہیں، اور کسی بھی قادیانی کا دلیل کے ساتھ منہ توڑنے کے لیے کافی ہے. 4 الفاظ ہیں. آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، بعثت انا والساعۃ کہاتین. اب ذرا میرے ساتھ آپ پڑھ لیجئے، کیونکہ محبوب کے گفت پہ زبان کو ہلانا جو ہے وہ بھی ایک عجب لطف و سرور جو ہے تو عطا کرتا ہے. بعثتو انا والساعۃ کہاتین، بعثتو انا والساعۃ کہاتین، بعثتو انا والساعۃ کہاتین. اب الفاظ تو آپ نے سیکھ لی، اب اس کا معنی یہ ہے کہ بھیجا اللہ نے مجھے اور قیامت کو ان دو کی طرح، بھیجا مجھے اللہ نے اور قیامت کو ان دو کی طرح. لیکن وہ ہماری پشتو زبان میں کہتے ہیں الفاظ بھی سیکھ لیے، معنی بھی سیکھ لیا، مازغم پہ خلاص نشو. صحیح ہے جی. یہ کیوں ایسا ہے؟ یہ اس لیے ایسا ہے کہ یہ الفاظ بیان کرتے ہوئے حدیث مبارک کے میں نے وہ اشارہ نہیں کیا جو ان الفاظ کو بیان فرماتے ہوئے، ارشاد فرماتے ہوئے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا تھا. تو یہ بات ذہن میں رکھیں کہ یہ بھی ختم نبوت کی دلیل ہے کہ ہمارے آقا، کل جہان کے آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات بھی محفوظ ہیں، آپ کے اقوال بھی محفوظ ہیں، اعمال بھی محفوظ ہیں، اشارے بھی محفوظ ہیں، اور ان تمام کے دوران آپ کے چہرے مبارک کے تاثرات بھی محفوظ ہیں. محدثین حضرات جب یہ حدیث مبارک پڑھاتے ہیں کہ بعثت انا والساعۃ کہاتین، تو پھر ساتھ میں 1424 سال بعد وہی اشارہ کرتے ہیں جو کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ارشاد کو فرماتے ہوئے کیا. تو راوی کہتے ہیں کہ جب ارشاد آقا نے یہ فرمایا تو اپنی دو انگلیوں سے بلا تشبیہ یوں اشارہ کیا، بعثت انا والساعۃ کہاتین، اللہ نے مجھے اور قیامت کو ایسے بھیجا جیسے یہ دو، اللہ نے مجھے اور قیامت کو ایسے بھیجا جیسے یہ دو. تو اپنے آپ کو تشبیہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے شہادت والی انگلی سے دی، جسے ہم مسواک کا گوتا کہتے ہیں، اور قیامت کے دن کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تشبیہ جو ہے وہ یہ منجلی انگلی سے دی. اب آپ دیکھیں یہ شہادت والی انگلی اور یہ درمیانی انگلی کے درمیان تیسری انگلی ہے ہے نہیں. تو آقا فرماتے ہیں بعثت انا والسعد کہاتین, اللہ نے مجھے القیامت کو ایسے بھیجا جیسے یہ دو, تو جیسے ان دو کے درمیان تیسری کوئی نہیں, اسی طرح میرے بعد قیامت کی صبح تک کوئی نیا نبی اور رسول نہیں. بعثت انا والسعد کہاتین, اللہ نے مجھے القیامت کو ایسے بھیجا جیسے یہ دو. تو دیکھیں اگر ان دو انگلیوں کے درمیان اسی کے انگلی درمیان دو انگلیوں کے درمیان تیسری کوئی چیز نہیں ہوگی, لیکن اگر نکل آئی لیکن اگر نکل آئے تو پھر ہم کہاں جائیں گے سرجن کے پاس کہ بھئی یہ دو انگلیوں کے درمیان ایک بدنما چیز نکل آئی ہے تو اس کا آپریشن کر دیں اور اس کو ہٹا دیں. جس طرح قومی اسمبلی میں 1974 میں ساری قومی اسمبلی کے ممبران نے متفقہ طور پہ یہ سرجری کر دی کہ امت کے جسم کے ساتھ جو ناسور اپنے آپ کو منسلک کر رہا تھا اس کو غیر مسلم قرار دے کر کاٹ دیا. تو اب عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت کا بھی یہ مشن ہے کہ ہم نے آپریشن کرنا ہے, آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جو بھی نبوت کا دعویٰ جھوٹا کرے اور جو اس جھوٹا دعویٰ کرنے والے کو مانے اور جو اس جھوٹا دعویٰ کرنے کو ماننے والوں کی حمایت میں آگے آئے, ان سب کا آپریشن عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت نے کرنا ہے دلیل کے ساتھ. کس کے ساتھ؟ دلیل کے ساتھ, کیونکہ ان کی سزا تو قتل ہے شریعت اسلامیہ میں اور وہ ریاست کا حق ہے, ہمیں قانون کو اپنے ہاتھ میں لینے کی ضرورت نہیں ہے. جب کبھی اللہ نے کیا کہ پاکستان جس مقصد کے لیے بنا تھا کہ پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ, جب یہاں لا الہ الا اللہ کا نظام آیا تو پھر ریاست جو ہے تو وہ خود ہی ان سے نپٹ لے گی. ہمارا کام تخت ختم نبوت زندہ باد, تخت ختم نبوت زندہ باد, تخت ختم نبوت زندہ باد. ہمارا کام قانون کے دائرے میں رہتے ہوئے الحمدللہ عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت دنیا کے پانچ بڑے عزموں میں ان ملکوں کے قانون کے ماتحت رہتے ہوئے جو ہے تو تحفظ ختم نبوت اور رد قادیانیت اور قادیانیت کے تعاقب کا کام کر رہی ہے. الحمدللہ یہ اللہ کا احسان ہے, یہ اس کا کرم ہے, یہ اس کا فضل ہے, اس میں فخر کرنے والی کوئی بات نہیں. آپ سے ہماری یہ درخواست ہے کہ جس طرح اپنی ذات کے لیے, اپنے اقربا کے لیے, اپنی محترم ہستیوں کے لیے آپ کے دل و دماغ میں جو ان کے احترام والے جذبات ہیں اور جس طرح آپ ان کے اوپر اپنی حمیت کا اظہار کرتے ہیں, جس طرح آپ ان کے اوپر اپنی غیرت کا اظہار کرتے ہیں, اسی طرح کئی گنا زیادہ حقدار ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کہ ہم ان کی ذات اقدس پہ اپنی حمیت ایمانی کا اظہار کریں, کم از کم ان لوگوں کے ساتھ تعلق نہ رکھیں, معاشرتی بائیکاٹ کریں, معاشی بائیکاٹ کریں, اقتصادی بائیکاٹ کریں, اور کسی بھی مسئلے میں ان کے لیے کبھی اپنے دلوں میں نرم گوشہ نہ رکھیں. اور دوسری بات ہماری آنے والی جو نسل ہے ان کو یہ پیغام دیں, ان کے دل و دماغ میں یہ بات بٹھلا دیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری نبی اور رسول ہیں, آپ کے بعد کسی بھی شخص نے اگر نبوت کا دعویٰ کیا کسی بھی قسم کا تو وہ کافر ہے, دجال ہے, کذاب ہے, دائرہ اسلام سے خارج ہے, اور ان لوگوں سے تعلق نہ رکھنا ایمان کی نشانی ہے, ان سے تعلق نہ رکھنا ایمان کی نشانی ہے. اپنے طور پہ تو یوں ہی کیا جا سکتا ہے. تو اللہ کریم آپ کو توفیق عطا فرمائے اور حضرت کے ذریعے زیر سایہ آپ کو دین کی خدمت کی توفیق عطا فرمائے. اب حضرت سے التماس کے دعا فرما لیں. اچھا یہ